राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 10 अगस्त 2001 साइन लगभग 4 बजे गीता हंस स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कैसी है कि भगवान के चरणों में अपने को लिप्त और अपना मैंपन मिटा दो भगवान भाई भगड़ करे भगवान ही हूँ भगवान है भगवान है भगवान है मैं हूँ ही नहीं मैं का नाम निशान नहीं है मैं नहीं हूँ भगवान की वस्तु भगवान को दे दो ये सब भगवान है और शरीर सब भगवान मन भगवान का बुद्धि भगवान की अहंकार निर्ममो निरहंकार से शांति पति कर सकते निर्ममो निरहंकार से शांति पति कर सकते विहाय कामान या सर्वान कामनाओं का छोड़ दो पुमान सतिया स्प्रिया जरूरत आवश्यकता ही निर्ममो निरहंकार अप्राप्ति की इच्छा नहीं और प्राप्ति की ममता नहीं ये प्राप्त है इस ममता नहीं और अप्राप्ति और मर्या और इच्छा नहीं ममता और कामना का त्याग कर प्राप्ति की ममता का त्याग अप्राप्ति कामना का त्याग और अहंकार का त्याग मांगना हुआ जो मैं है वो वास्तव है नहीं इसको स्वर्गाश्रम कहते हैं छोटा छोटा कोना में देख लो कहीं स्वर्गाश्रम निकला नहीं ऊपर ठहराए हुआ नाम इसे मैं इसे ऊपर ठहराया मैं है नहीं भगवान का ही है सब भगवान का है भगवान है ये भी शरीर भी भगवान का मन भी भगवान का बुद्धि भी भगवान की प्राण भी भगवान के उम्र भी भगवान की शरीर भी भगवान का चाहना भगवान की मैंपना भी भगवान का भगवान का निर्ममो निरहंकार ममता नहीं अहंता भी नहीं ममता भी ममता नहीं गोस्वामी ने कहा हो इकठाई सब संसार मात्र की ममता एक भगवान में मेरे तो हृदय गोपाल बस दूसरा मेरा कुछ नहीं है कुछ नहीं सब भगवान का है सब भगवान को दे दो अपने आप को भी दे दो अपने जिंदगी खाली कर दो मस्त जाओ भगवान को समर्पण दो मैं हूं ही नहीं भगवान ही है मैं हूं ही नहीं मैं है ही नहीं मैं है ही नहीं न कामना है न वस्तु ममता है प्राप्त में अप्राप्ति की कामना नहीं है और अहंकार भी नहीं है, मैं पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ा भी छोड़ दिया भगवान ने, भगवान ने सब संसार परमात्मा का और परम संसार परमात्मा का स्वरूप, इसके बाद ये भी भगवान का है, हमारा कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, होना कुछ नहीं है, भगवान ही भगवान है। एक भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, मैं मेरा बिल्कुल नहीं, मैं मेरा तो तेरा है नहीं, है नहीं तो भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। कोई अनजान में या बुद्धिहीनता के कारण से गलती हो गई और उसके लिए बार बार भगवान से रो रो करके माफी मांगते हैं, माफी हो गई, अब रो, अब हो गया, माफी हो गई, भगवान ने रहा और माफी मांगी, माफी हुई, अनंत जन्म में आनंद गलतियां हुई है, सब भगवान माफ करते, भगवान के माफ करने से ही पाप रहित होता है प्राणी, अपनी दृष्टि से भगवान की कृपा नहीं मत होता, माफी के बिना कोई उपाय नहीं है, और हमने माफ मांग ली, माफी हो गई, हम भगवान के पास, भगवान के चरणों में, हमें क्या पता चले कि भगवान ने माफ कर दिया, नया आदमी है, बहुत हल्का हो जाओगे, हल्का हो जाओगे, अभी मांग लेने बाद आप हल्के हो जाओगे, जैसे कोई बोझ उतर जाए, गंगा जी में स्नान करे नाम निर्मल हो जाए, इसे निर्मल हो जाओगे, भगवान की कृपा में निर्मल हो गए, बोझ उतर जाओ, बहुत उतर लो, मन लो, मन लो, बहुत उतर लो, मन लो, बहुत उतर लो, माफी करने ये पहचान है, बहुत उतर सब बहुत उतर लिया, भगवान ने कर्म कर दी मत हुए, बहुत उतर, बहुत उतर लिया, बहुत उतर लिया, बहुत जो सुबह उतर मन को मना रखा हो जी, नाद थार सरने आयो जी, जस जिस नाम खेल गिलाओ थे मन चाहो जी, अब खेल खिलाओ, बहुत उतर गयो, अब चरण में आ गया, हल्का हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गया, आनंद हो गया, हल्का हो जाओगे, बहुत उतर दिया। एक तो साधन है कि जड़ता को सत्ता और महत्ता नहीं देना, और एक साधना वासुदेव सर्वम, सबको वासुदेव देखना, वासुदेव देखना, इन दोनों साधनों का सामंजस्य कैसे किया जाए? सामंजस्य है, संसार मेरा नहीं रे, भगवान मेरे हैं दोनों, एकदम सामान्य सीधा, संसार मेरा नहीं, भगवान मेरा है, यह दिखता है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है और भगवान मेरा है, और मेरा कोई नहीं है, ये भगवान मेरा है, दोनों बराबर एक साथ में, एक साथ में, संसार मेरा नहीं, ये भगवान मेरा, एकदम मेरा, भगवान मेरा, इस बात को दृढ़ता से, दृढ़ता, दृढ़ता से अपने आप को अपने भगवान को दे दिया, बाहर उतर जो बाहर हल्का हो गया, हल्का निर्मल हो गया, भगवान है शरणों के शरण है, भगवान के जो मर्जी है तुम रखो, हमारे को सुख दे हो, दुख दे हो, हम कठिन कुछ भी हो, जन्म दे हो, मत दे हो, पास में रखो, मत रखो, तुम्हारी जैसे मर्जी हो वैसे करो, हमारा कुछ नहीं करना है, हमारा करना यह है कि आप हमारे को ले लो बस, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं, भीतर से मेरा कुछ नहीं है, आपका हूं, और सब भगवान है, भगवान है, भगवान। भगवान का, दुनिया मात्र में है सिवाय भगवान का और कुछ है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में सिवाय भगवान की कुछ ही नहीं, भगवान ही है। रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड सब में भगवान है। ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। उसके बाद आज तीसरी बात है कि हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। पहले सब कुछ भगवान है ये समझ लो, और इनसे आगाड़ी कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं भगवान। सिद्धांत में ये बात पकड़ दो कि सिवाय भगवान का कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, आनंद हो गया। शिवाय भगवान मुझे, मैं तुम है नहीं, ना मैं है ना तुम है, नहीं है रुआ, मैं तुम यह रुआ नहीं, भगवान है। मैं भी भगवान है, तुम भी भगवान है, यह भी भगवान है, वह भी भगवान है, भगवान है अर्पण। जैसे सब खांड के खिलौने होते हैं और पानी में डाल दो जल में पानी, ऐसे मैं तो यह वह सब मिल गया भगवान के चरणों में, भगवान में मिल गया, अब से आनंद हो गया, मौज हो गई, भगवान रह गया, भगवान आनंद संसार में भगवान रह गया, कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सब जैसे दिखे तो सब भगवान है, या दिखे तो ना दिखे तो कुछ नहीं, दिखे तो भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, सब दिखे जैसे भगवान है, केवल भगवान है, केवल भगवान है, अनेक रूप है, अनेक रूप है, अनेक रूप है। बन गया आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गया आप अकेले सब कुछ, एक भगवान भी बन गए, इस रूप रह रहो, नहीं रूप रहो, अपने हमारे कुछ नहीं, मिल जाओ फ्रेंड, भगवान मिल गए। चली के बने हुए खिलौने सब के सब पानी में डल गए, बस खिलौना नहीं, ऐसे कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, जो रहा तो भी भगवान रहा, तो भगवान है, जबरदस्ती नहीं करना, घर ज्यादा अच्छी बात नहीं, घर तो अच्छी बात, भगवान है। अनेक तरह की लीला करते हैं भगवान, लीला करते हैं भगवान की लीला परंपरा है। शेठ जी ने यह बात कही थी, जो दिखता है संसार वो तो है भगवान का स्वरूप, और इसमें जो काम हो रहा है परिवर्तन वो है लीला, इसमें जो हो रही है लीला हो रही है, अरे ये संसार स्वरूप, ये स्वरूप है भगवान की लीला। ये बात शेठ जी ने बताई थी, ये संसार का स्वरूप और इनके लिए चेष्टा और सब लीला, ऐसे देखते रहो बस, अपने को लीला में उसमें अपने को भर्ती कर दिया, उसमें वही लीला का लगा, ये खिलौना ये भी, अपने को अलग नहीं रखना, अपने जानने वाला अलग नहीं, सब में मिला दिया, आनंद हो गया, मौज हो गया, भगवान के चरणों में सब सौंप दिया। हमें दिखे तो भगवान है, नहीं दिखे तो भगवान है, यह स्वरूप है तो भगवान का है, शेषा जितनी लीला है, एक प्रभु के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, केवल भगवान हो गया बस। आनंद हो गया, आनंद अपने आप को चरणों में खो दिया, लीन कर दिया भगवान पर, कुछ करना रहा, करना सुनना कुछ नहीं रहा, एक भगवान में लीन हो गया सब, वो परमात्मा ही रह गए, परमात्मा ही रह गए, एक भगवान तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, सब कुछ तू ही है, तू ही मात पिता, तू ही पूत, तू ही बालक, तू ही रोने, तू ही क्रिया, तू ही करतूत, तू ही क्रिया, तू ही भरतार, तू ही समरा, तू ही समार, तू ही सोना, तू ही सोनार, तू ही लोहा, तू ही लोहार, तू ही खेती, तू ही बीज, सब तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, मैं हूँ तू नहीं, मैं तू ही, अब नहीं, मैं तू है ही नहीं, मैं भीतरी भी तू, तू के भीतरी हुई, यह के भीतरी हुई, व्यवहार के भीतरी हुई, वही हुआ, वही हुआ, आप ही आप हो, मस्त से आप मौज में मस्त से आनंद हो गया, आनंद कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने आनंद, आप ही हो, आप ही हो, आप मस्त, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सिवाय आप मुझे ही नहीं, सूर्य है सूर, आप अणो रणियान महतो महियान, बड़े से बड़ा कोई भगवान से नहीं है, बारीक से बारीक भगवान है, अणो रणियान रणियान अणो रणियान, अणु को अणु, बारीक से बारीक बारीक भगवान, महतो महियान मद से बड़ा वो सब भगवान है, जैसे वो सात्विक का बाबा राजस्तम शास्त्री मत ही भगवान से उत्पन्न है, सब भगवान है, सब भगवान है। देखो तीन बात है, एक बात करने की है, एक छोड़ने की, एक पकड़ने की, पकड़ने की एक भगवान और दूरी से छोड़ने की और करनी सेवा, करनी सेवा है अपना तन मन वचन धन विद्या बुद्धि योग्यता सब सेवा में, ये सेवा की हमारी चीज है ही नहीं, मेरी चीज को यही नहीं, मेरी कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं, मेरे कुछ है ही नहीं, मुफ्त में मांग लिया, अपना मान लिया, गलती हो रही, हा भाई हो, हा भाई हो, सब छोड़ दो, अपने भगवान के चरणों में छोड़ दिया, सब माफ हो गया, सब गलतियां माफ हो गई, भगवान ने केवल भगवान ने सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया, आनंद हो गया, मस्त हो गया, मौज में आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, आप ही है, आपकी लीला है, कभी प्रकट रूप से, कभी चुप रूप से, कभी के रूप से, सात्विक राजस तामस सब कुछ आपसे ही है, आप में है, आप में, आप में, आप में है, सब सब आप में, ये आता है कि मेरे भक्तों के पीछे मैं दौड़ता हूँ तो मैं पवित्र हो जाता हूँ, तो संसार में जो अपवित्रता है वो भगवान में ही अपवित्रता है, भक्तों का अंश सब पवित्र हो जाए, सब पक जाओ, पूये यम पवित्र जाओ, पूये यम मंगनी रहो भी अनुभव चरणों के लज्जे से पवित्र हो जाता हूँ, पूये यम अंग रहो भी भगवान ही पवित्र होते हैं, पवित्र भगवान ही होते हैं। ये भगवान की लीला है, लीला है, भगवान पवित्र होते हैं, ये भगवान की प्रभु की लीला है। गबन गए आप अकेले सब कुछ ना बन रो संसार, प्रभु की लीला बड़ी। पद बोल दो भाई, पद बोल दो, पद बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धर्यो संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। हो मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे दांत फटकार, मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे दांत फटकार, सुत तारा अरु सेवक बन कर, सुत तारा अरु सेवक बन कर, खूब करे सत्कार प्रभु जी, खूब करे सत्कार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार, कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार, कभी वैद्य बन दवा खिलाते, कभी वैद्य बन दवा खिलाते, आप करे उपचार प्रभु जी, आप करे उपचार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। हो बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। ओ कभी भोग सुख मान बढ़ाई, हाजिर में नर ना, भोग सुख मान बढ़ाई, हाजिर में नर ना, कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी दुखों का पहाड़ पटक, मचती हाहाकार प्रभु जी, मचती हाहाकार,

ऐसा ही साफ हो, बोलो साफ वो नहीं था, वो अपरिचित पद है साफ। जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति, तू ही एक अनेक भयो है, तू ही एक अनेक भयो है, तू ही एक अनेक भयो है, तू ही एक अनेक भयो है, अपनी इच्छा धार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, अपनी इच्छा धार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति, तू ही सिर जे तू ही पाले, तू ही सिर जे तू ही, तू ही सिर जे तू ही पाले, तू ही सिर जे तू ही पाले, तू ही करे संहार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, तू ही करे संहार तेरी कहाँ स्तुति, जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति, जित देखो तित तू ही तो है, जित देखो तित जित देखूं तित तू ही तू है, जित देखूं तित तू ही तू है, तेरा रूप अपार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, तेरा रूप अपार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति, तू ही राम नारायण तू ही राम, तू ही राम नारायण तू ही राम नारायण, तू ही कृष्ण मुरार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, तू ही कृष्ण मुरार तेरी कहाँ स्तुति, हे जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति, साधों की रक्षा के कारण, साधों की रक्षा, साधों की रक्षा रक्षा के कारण साधों की रक्षा के युग युग ले अवतार तेरी कहा स्तुति कीजे युग युग ले अवतार तेरी कहा स्तुति हे जग के अरतार तेरी कहा स्तुति कीजे हे जग के अरतार तेरी कहा स्तुति तू ही आदि मध्य है तू ही आदि मध्य है तू ही आदि मध्य है तू ही आदि मध्य है अंत तेरा उजियार तेरी कहा स्तुति कीजे अंत तेरा उजियार तेरी कहा स्तुति कीजे हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे हे जग के करतार तेरी कहा दानव देव तू ही सो प्रगटे दानव देव तुम्ही सो दानव देव तुम्ही सो प्रगटे दानव देव तुम्ही सो तीन लोक विस्तार तेरी कहा स्तुति कीजे तीन लोक विस्तार तेरी कहा स्तुति कीजे हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे हे जग के करतार तेरी कहा जल थल में व्यापक है तू ही जल थल में व्यापक है जल थल में व्यापक है तू ही जल थल में व्यापक है घट घट बोलनहार तेरी कहा स्तुति कीजे घट घट बोलनहार तेरी कहा स्तुति हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे हे जग के करतार तेरी कहा तो बिन और कौन है ऐसो तो बिन और कौन है तो बिन और कौन है ऐसो तो बिन और कौन है जासो करो पुकार तेरी कहा स्तुति कीजे जासो करो पुकार तेरी कहा स्तुति हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति तू ही चतुर शिरोमणि है प्रभु तू ही चतुर हाँ तू ही चतुर शिरोमणि है प्रभु तू ही चतुर शिरोमणि तू ही पतित उधार तेरी कहा स्तुति कीजे तू ही पतित उधार तेरी कहा स्तुति हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहा। चरण दास सुखदेव तू ही है, चरण दास सुखदेव, चरण दास सुखदेव तू ही है, चरण दास सुखदेव, हाँ चरण दास सुखदेव तू ही है, चरण दास सुखदेव तू, जीवन प्राण आधार तेरी कहा स्तुति कीजे, जीवन प्राण आधार तेरी कहा स्तुति, हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति।